zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska w finale baraży o mundial. Biało-czerwoni wygrali z Albanią. Ekspresowe tempo sejmowych prac nad rządowymi ustawami obniżającymi ceny paliw na stacjach. Stany Zjednoczone przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny. Polscy piłkarze pokonują Albanię i zagrają w finale baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Po pierwszej połowie było 0-1, w drugiej biało-czerwoni strzelili 2 gole i o mundial zagrają ze Szwedami, którzy rozbili Ukraińców. O meczu Polaków za chwilę w sporcie. W Sejmie kończy się pierwsze czytanie rządowych projektów obniżających ceny paliw. Chodzi o zmniejszenie podatku VAT z obecnych 23 do 8% oraz akcyzy o niecałe 30 groszy. W praktyce dzięki ustawom paliwa mają być tańsze o złotówkę i 20 groszy na litrze. W Sejmie jest Dagmara Kędzior. Powiedz, czy politycy popierają ten projekt? Co do zasady, posłowie z każdej partii są za tymi projektami, przy czym opozycja zarzuca rządowi, że te rozwiązania są wprowadzane o kilka tygodni za późno. Henryk Kowalczyk z PiS mówił też, że brakuje w nich konkretów. Słyszę cały czas, kładziemy konkrety. To jest ustawa. Czytaliście tę ustawę? Bo w ustawie akcyzowej konkret polega na tym, że upoważnia się ministra finansów, że może obniżyć akcyzę. To są konkrety? To konkretne rozwiązania dla Polaków, odpowiadał na to Jarosław Urbaniak z KO. Maksymalną obniżkę akcyzy, obniżkę VAT-u i kontrolowanie tego, żeby rzeczywiście te obniżki trafiły do klienta końcowego przy pomocy ceny maksymalnej. I to nie jest rozwiązanie dla kombinatorów. Te rozwiązania według zapisów projektów mają być stosowane nie dłużej niż do końca czerwca. Dagmara Kędzior, dziękujemy. Parlamentarzyści ekspresowo procedują ustawy. Rząd chce, żeby wyszły w życie przed Wielkanocą. Już jutro, po zakończeniu głosowań w Sejmie i Senacie, mają trafić na biurko prezydenta. A jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Ryszard Petru z Klubu Parlamentarnego Centrum. Amerykanie przekazali Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny. Potwierdził to specjalny wysłannik do spraw misji pokojowych Steve Witkoff. Donald Trump informuje, że Iran błaga o porozumienie, ale prezydent USA ma wątpliwości, czy uda się je osiągnąć. Można odnieść wrażenie, że Donald Trump rozmawia sam ze sobą, ale kraje regionu chcą negocjacji, mówił w Pulsie Trójki były ambasador w krajach Bliskiego Wschodu Krzysztof Płomiński. Jest to bardziej pozorowane z jednej i z drugiej strony. Poza tym ze strony Stanów Zjednoczonych nie ma takiego jasnego programu. Ze strony irańskiej natomiast te nici kontaktów z Iranem są w tej chwili bardzo wątłe. Kiedy Irańczycy mówią, że nie rozmawiają, to znaczy, że jakieś negocjacje są prowadzone, mówił na naszej antenie dr Bruno Surdel z Centrum Europejskiego. Kontakt na razie szczątkowy. Żadna ze stron w tej chwili nie może się zdecydować na poważne rozmowy. Pan prezydent Trump w tej chwili nie wyszedłby w glorii, w chwale zwycięstwa. Natomiast Iran wie, że ma pewną przewagę po swojej stronie. Iran przekroczył wszystkie czerwone linie, mówi sekretarz generalny Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Kraje Bliskiego Wschodu są coraz bardziej oburzone na Teheran. Milena Rashid-Szehab. Na dzisiejszej konferencji w Riyadzie Jassem Mohammed al-Budaiwi podał również, że ponad 85% irańskich ataków było wymierzone w cele w krajach Zatoki Perskiej. Celami Iranu były hotele, ambasady, obiekty wodne, lotniska i inne obiekty cywilne, co skutkowało śmiercią cywilów, mówił al-Budaiwi. Jak podkreślił, państwa Zatoki Perskiej, które dotąd nie reagowały w żaden sposób, nie zaakceptują dalszego oszukiwania ich, ani prób usprawiedliwiania agresji i nie chcą być już dłużej areną regionalnych porachunków. Mówił, że ataki Iranu w Zatoce Perskiej oznaczają punkt zwrotny w relacjach z Iranem, ale zapewnił, że członkowie organizacji stawiają na rozwiązanie dyplomatyczne. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie cięć w finansowaniu badań diagnostycznych i wizyt u specjalistów, poinformowała o tym minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Samorząd lekarski i organizacje pacjentów ostrzegają, że proponowane ograniczenia wydłużą kolejki. Joanna Stankiewicz. NFZ zapowiedział ograniczenia w finansowaniu kolonoskopii, gastroskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Za te badania wykonane ponad limit fundusz zapłaci tylko 40%. Minister Jolanta Sobierańska-Gręta wyjaśniła, że propozycje nie obejmą diagnostyki chorych na raka z kartą DILO. Taki priorytet na pewno pozostaje, również oczywiście leczenie dzieci. Natomiast te działania są w konsultacjach, zobaczymy, jaki uzyskają ostateczny kształt. Cięcia w wycenie specjalistycznych badań diagnostycznych wydłużą kolejki, uważa wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Paweł Barucha. Pacjent, który będzie potrzebował diagnostyki, pacjent, który będzie potrzebował dowiedzieć się, co mu jest, no niestety będzie dłużej czekał. Oprócz badań diagnostycznych podobne ograniczenia fundusz chce wprowadzić w finansowaniu wizyt u specjalistów, ale nie opublikowano jeszcze zarządzenia w tej sprawie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Eurodeputowany Grzegorz Braun po raz kolejny pozbawiony immunitetu. Parlament Europejski przychylił się do dwóch wniosków polskiej prokuratury. Chodzi o zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa i negowanie Holokaustu, a także o niszczenie wystawy poświęconej prawom osób LGBT i niszczenie flagi europejskiej w Sejmie. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz podkreśla, że sprawa była oczywista. To jest rekordzista tutaj w Parlamencie Europejskim, niechlubny rekordzista. Tutaj szczególnie istotna jest sprawa negacjonizmu Holokaustu i prokuratura wreszcie będzie mogła prowadzić normalne postępowanie przygotowawcze, więc to nie może stać temu naprzeciw immunitet poselski. Wniosek o pozbawienie Grzegorza Brauna ochrony prawnej za negowanie Holokaustu poparli także deputowani Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, jak poinformował Tobiasz Bochański z PiSu, byli przeciwko uchyleniu immunitetu za niszczenie wystawy poświęconej prawom osób LGBT i niszczenie flagi europejskiej w Sejmie. Pierwsza sprawa jest tak ewidentna i tak oczywista, że nie pozostawia żadnych wątpliwości dla nikogo zdroworozsądkowo myślącego. Każdy, kto tego rodzaju pogląd wyraża niezgodny z prawdą historyczną i z rzeczywistością, który uderza również w pamięć o polskich ofiarach obozów koncentracyjnych, powinien ponieść za to odpowiedzialność. Za to druga ma charakter ocenny i ma wymiar polityczny, dlatego uważamy, że w tej sprawie polityk opozycji nie może liczyć na uczciwy proces. Europoseł Grzegorz Braun stracił dziś immunitet po raz trzeci i czwarty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak. Zagrać, zwyciężyć, zapomnieć. Taką wersję zasady 3x Z zaprezentowali dzisiaj nasi piłkarze. Po ciężkim i mało porywającym meczu ostatecznie 2-1 uporali się z reprezentacją Albanii. Wydarzenia na PGE Narodowym z bliska śledził Adam Malecki. Dobry wieczór ponownie. Powiedz, czy mamy dzisiaj więcej powodów do obaw, czy do zadowolenia? Nie no, niczego bym się nie bał, chociaż trzeba przyznać, że to był prawdziwy dreszczowiec na Stadionie Narodowym. Dobrze rozpoczęli spotkanie, przez pierwsze 20 minut dominowali. Potem kontrola meczu wymknęła im się z rąk i nóg, a na domiar złego straciliśmy gola. Potężny błąd Jana Bednarka przy przyjęciu piłki. Ta odbiła mu się od nogi. Zagarnął ją Albańczyk Arber Kocza, który pomknął w stronę bramki. Minął Kamila Grabary i strzelił do pustej bramki. Polacy kończyli pierwszą połowę, przegrywając 0-1. Od początku drugiej na boisku 17-letni Oskar Pietuszewski. Niczym talizman odmienił oblicze gry. Młodzian z FC Porto szarpał na skrzydle, przeprowadził kilka efektownych akcji. No i co najważniejsze, Polacy doprowadzili do remisu, a potem wyszli na prowadzenie. 63. minuta, piękne dośrodkowanie z rzutu rożnego na długi słupek Szymańskiego. Do piłki wysoko wybił się bramkarz Strakosza, a jeszcze wyżej Robert Lewandowski, który głową wpakował piłkę do siatki. To 89. gol w kadrze super snajpera Barcelony. Od tej chwili Polacy złapali wiatr w żagle. 10 minut później Piotr Zieliński zdecydował się na strzał z dystansu i pięknym strzałem, potężną bombą w prawy róg bramki wyprowadził Polskę na prowadzenie, które także dzięki mądrym decyzjom i zmianom udało się otrzymać do końca. Brawa należą się także bramkarzowi Kamilowi Grabarze, który uratował nas w 72. minucie, broniąc strzał z bliskiej odległości. Więc marzenie o 10. mundialu w historii dla biało-czerwonych trwa w najlepsze. We wtorek zagramy w Sztokholmie ze Szwecją. Drużyna wylatuje w niedzielę. No i gramy o mundial w finale baraży dzięki wygranej 2-1 z Albanią. Dziękujemy za relację. Wspomniana Szwecja wygrała dzisiaj w równolegle rozgrywanym meczu 3-1 z wspomnianą Ukrainą, a w pozostałych ścieżkach dalszą grę o awans zapewniły już sobie reprezentacje Danii, Kosowa i Włoch. Ostatnie wiosenne podrygi zaliczają sporty zimowe. W Pradze trwają Mistrzostwa Świata w żużlarstwie figurowym, w których 11 miejsce wytańczyła sobie para sportowa Szczecinina Woźniak. Tytuł dla Minerwy Hase i Nikity Wolodina. Wcześniej program krótki zaprezentowali soliści. Nasz reprezentant Władimir Samojłow na razie zajmuje 16 miejsce. Z zazdrością na takie wyniki mogą patrzeć nasi skoczkowie. W kwalifikacjach do jutrzejszych lotów w Planicy przypadli Dawid Kubacki i Klemens Joniak. W konkursie zobaczymy za to Kamila Stocha, Aleksandra Zniszczoła i Piotra Żyłę, któremu do miana najlepszego Polaka wystarczyło 36. miejsce. Dzisiaj pierwsze skrzypce na skoczni grały trudne warunki, dlatego nasz prymus postanowił do analizy swoich występów podejść niezwykle pragmatycznie. Ciężko było dzisiaj. Nie, najpierw ja nie będę. Nie mam nawet pomysłu, jak przeanalizować te skoki, dlatego po prostu nie będę ich analizował. Oby jutro dopisały lepsze warunki. Początek konkursu zaplanowano na godzinę 15. Jutro pogodnie, choć pojawią się też chmury. Na wschodzie i południu możliwy deszcz. Termometry pokażą 6 stopni w Małopolsce, 9 nad morzem, do 12 w centrum kraju. Autopromocja. Czy ktoś we Wrocławiu? Na pewno wszyscy ci, którzy kochają piosenkę aktorską. Bo jeszcze do niedzieli trwa 46. już edycja przeglądu piosenki aktorskiej. W programie spektakle, koncerty, nurt off i oczywiście konkurs aktorskiej interpretacji piosenki. Nie zabraknie tam i nas. Już jutro zapraszam na specjalne wydanie programu Terra Cultura prosto z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Do usłyszenia od 13. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale zrobiliście mi wieczór tym Sanktuarium od Quidam. Śpiewałem na cały regulator w samochodzie. Jeżeli ktoś na Podkarpaciu słyszał krzyki w poruszającym się szarym wanie, to proszę nie wzywać policji, to tylko ja. Pan Przemysław pyta, czy teraz będzie gratisowa godzina od 23 do 24. Nie gratisowa, ale ramówkowa godzina zgodnie z planem. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk, witamy w drugiej godzinie 530 wydania audycji do słuchania przy zgaszonym. Off control. Did I give you much? Well, you gave me things. You gave me stars to hold, songs to sing. I only want to be loved. And I hurt and I hurt, and the damage is done. Gave me songs to sing, shadow and sun, earthbound, starblind, tied to someone. Thank you. stay. Why couldn't I? So many lives to cross. Well, I just had to leave. There goes everything, everything. Can I meet you there? God knows the place. And I'll touch your hand, kiss your face. We only want to be loved. We only want to be loved. I only want to be loved. And I heard and I heard, and the damage is done. You gave me songs to sing, shadow and sun, earthbound, star blind, tied to someone. David Sylvian i Robert Fripp, nagrany podczas trasy koncertowej Road to Graceland w londyńskiej Royal Albert Hall. To był grudzień 93 roku. No, przyznają państwo, że brzmienie dźwięku live jest tutaj wręcz krystaliczne. Witamy w drugiej godzinie 530 wydania Off Control. Ja muszę się jeszcze przyzwyczaić, że druga godzina rozpoczyna się po 23, a nie po 22. Ale dobrze, że nasza społeczność trójkowo-off-kontrolowa pamięta. Pani Elżbieta napisała, że pora snu dzięki temu ulega przesunięciu z nową ramówką, a pan Jan napisał, że tylko dla off-control słucha radia do północy i rezygnuje z meczu. No, panie Janie, to jest naprawdę niezłe poświęcenie. No i jeszcze pani Izabela, która z Wrocławia pozdrawia wszystkich ofowiczów. Okazuje się, że jedna z Izabel bardzo dziękuje za grupę Gazpacho. Tak coś czułem, że panie Izabele uwielbiają grupę Gazpacho. Facebook.com/trójka, tam nasza lista obecności. No, skoro ruszyliśmy odważnie nie tylko ramówkowo w stronę wiosny, nie moglibyśmy zapomnieć o albumie The Color of Spring. We'll be right back. czekałem, cierpliwie czekałem na pierwszy dzień wiosny. No i doczekaliśmy się, chociaż na te barwne, na te pomarańczowe, czerwone, żółte, beżowe motyle chyba jeszcze musimy trochę poczekać. No nie jest to płyta, która odzwierciedla budzącą się do życia wiosnę. Nie jest to płyta, która jednoznacznie kojarzy się ze słońcem, z zielenią. No ale zawsze, kiedy słucham The Color of Spring Marka Hollisa, myślę, że również i Państwo mamy przed oczami wiosnę. The Color of Spring i grupa Tok Tok. No to skoro mówimy o wiośnie, nie może zabraknąć też róż. Czerwone, nie różowe, a czarne. Czarne róże, dwie czarne róże na białym tle pojawiają się na okładce albumu Ceremony. Zdaje się, że wydali też kasety w dwóch wersjach kolorystycznych. Jedna kaseta cała czarna, druga cała biała. I zdaje się, że nie powiedziałem, że to była grupa Twin Tribes z Teksasu. Chłód i piękno. Myślę, że w tych dwóch słowach można idealnie zawrzeć to, co się dzieje na tym albumie. Na tym koncercie obok Shadow Play między innymi Love Will Tear Us Apart, She's Lost Control, czyli utwory tak bardzo znane i tak bardzo bliskie fanom grupy Joy Division, Jana Curtisa, pojawiły się na koncercie krakowskim w sobotę. A dzień wcześniej we Wrocławiu ci wszyscy, którzy byli, myślę, że mają podobne odczucia. To jest niesamowite, że Peter Hook naprawdę potrafi zagrać koncert, który trwa 2,5 godziny. Jest w niesamowitej formie, bo to był koncert, który też nawiązywał do 25-lecia albumu Get Ready, więc na początek 40 minut utworów z Get Ready, no a później wiązanka Joy Division i innych utworów New Order. Zresztą tę drugą część Peter Hook zadedykował samemu Janowi Curtisowi. We'll be right back. sposobem zanurzyliśmy się w świat albumu grupy Dance of Days. Piękno w mroku, Dance Finite, czyli ośmiościeżkowa fala apatii i mroku, pełna emocji, ale też pobudzająca do ruchu. Kalifornijska Dolina i grupa Dance of Days i ich nowoczesna interpretacja New Wave i postpunku lat 80. Okazuje się, że międzynarodowe towarzystwo nas słucha. Pan Lucian pozdrawia z parkingu Spomigliano koło Neapolu. Po rozładunku samochodówki czas na kolację i relaks z jedną z moich ulubionych audycji. Czyli słyszalny ukłon i eksperymenty pana Moringsa w stronę dźwięków bardziej tanecznych. Ta płyta była na tyle komercyjna, że Moorings postanowił, że na kilka lat zawiesi działalność grupy. No i zapomniałbym, może jakieś pozdrowienia? Hey, I'm Ronnie Moorings of Clan Osimax and you're listening to Off Control at Radio Troika. No i wszystko się zgadza. A co powiedzą państwo na sprzedawcę nadziei? The Hope Seller. Because somewhere Thank you. skierowani tak bardzo filmowymi ścieżkami dźwiękowymi z lat 70. i 80., którzy 13 lat temu postanowili, że swój czwarty album Tomorrow's Harvest wydadzą w bardzo tajemniczych okolicznościach. To był Record Store Day i tego właśnie dnia niespodziewanie pojawił się zwiastun, singiel. Kolejne 5 zapisów cyfrowych zostało opublikowanych w różnych mediach, no a w rezultacie fani otrzymali dostęp do nowej strony internetowej, która zawierała pełne informacje o tym albumie. Mike Sadison, Marcus Eoin, czyli duet Boards of Canada. Czy ktoś z Państwa czekał na ten duet? Słodkie wyznanie miłości, Sweetheart, a.k.a. Love You, grupa Hate Rock. Wyznanie miłości od Hate Rock, Sweethearts, a.k.a. Love You. Po północy Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem, no a my już dziękujemy za dzisiaj. 530. wydanie Off Control przechodzi do historii, a przed północą jeszcze Kiurki, nasze ulubione Kiurki, grupa The Cure i Robert Smith. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.